राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्ण पूर्णिमा विक्रम संवत 2060 तदनुसार 12 अगस्त 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम सच्ची बात है। गीता में भगवान ने कहा है कि ममई वांश और रामायण में कहा है ईश्वर अंश जीव विनाशी। तो ये सच्ची बात है। तो हम भगवान के हैं या तो नए आए हैं, ये नए माँ बाप भाई बंधु बड़ा है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। इस वास्ते एक बात सरलता से दृढ़ पूर्वक श्रद्धा से दृढ़ पूर्वक स्वीकार कर दें कि हम भगवान के हैं। बोलिए हम क्या जुड़े हो यार, ये में कोई शंका है ही नहीं, केवल आपकी स्वीकार करने की बात है। भगवान है ही, रामायण कहती है, गीता कहती है, उनसे तुम्हारे अमरदास पुत्र, इसे बढ़कर और क्या प्रमाण दोगे? वेदों से गीता से बढ़कर प्रमाण क्या होगा? हम भगवान के हैं ऐसा आप स्वीकार कर लो तो क्या जोड़ाव है, दोष लगे है, कोई बाधा है बताओ? कोई बाधा नहीं है, कोई जोर नहीं आता, कोई नई बात नहीं है, कुछ नया उद्योग करना नहीं है। भगवान के हैं, स्वीकार कर लो कि हम भगवान के हैं और भगवान ही मेरे। इतनी बात है, इतनी जो बात है पूरी सोली। हम भगवान के हैं और भगवान मेरे, और शरीर और संसार ये साथ नहीं रहेंगे। कभी आपके साथ रहेंगे? 84 लाख शरीर जो है कोई शरीर साथ नहीं रहा तो साथ रहेगा, संसार किसी साथ नहीं रहा, प्रत्येक क्षण नष्ट हो रहा है, वो अपना साथ है ही नहीं। एकदम सीधी सरल बात है, स्वीकार करेंगे उनको, कोई नई बात नहीं है, सदा की बात, सच्ची बात है एकदम। हम भगवान के हैं, भगवान ही मेरे हैं, केवल भगवान है मेरे और कौन है मेरे बताओ? और कोई व्यक्ति दिखता है, कोई भगवान अपना नहीं, हम केवल भगवान है, हम केवल केवल भगवान हमारे। इतनी बात स्वीकार कर लो, ज्ञान हो जाओगे। शरीर साथ रहने वाले है नहीं, अरे भगवान से तो साथ रहे। सर्वसत्ता हम हृदय ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, उसके अपने को मान लो, क्या बाधा है? कठिनता क्या है? जो कठिनता हो तो बताओ, ऐसे ही तो रहेगा नहीं, असंसार रहेगा नहीं, ये पक्की बात है। कच्ची बात बताओ, क्या कच्ची बात है? क्या सही साथ रह जाएगा? क्या संसार साथ रह जाएगा? ऐसा भगवान से अलग हो जाओगे? ऐसी है जैसी बात, ऐसी भी हमारे को तो मिलनी पहले। हमारे ऊपर ही मिली नहीं, ऐसी बात बढ़िया है सब के लिए, मातृ जीव के लिए। ये मनुष्य की विशेषता है, हम भगवान के भगवान मारे अपने, कोई अपना नहीं है संसार में। माँ बाप भाई बंधु भतीजे भौजाई भाई कोई साथ रहने वाला है, खुल देखते कोई साथ में ना, आपके साथ रहने वाले कितने हैं? कोई नहीं है। तो भगवान को अपना मान ले, कितनी सरल बात, कितनी सीधी बात, कितनी अच्छी बात। नहीं तो एकांत में बैठ कर विचार कर, बात यही दृढ़ है, यही दृढ़ है, यही ऐसी बात है, दृढ़ कर पक्के कर, पक्के पक्के एकांत में बैठ कर पक्की बात यही है, यही यही बात है, ये पक्की बात यही है, सच्ची बात यही है। सच्ची बात को मानना है हमें, तो सच्ची बात को स्वीकार करना है, सच्ची बात को स्वीकार करना है। आप एकांत बैठ करो हो जाएगा, कर देखो सब ऐसे सब लोग सब भाई हम भगवान के हैं, ये भगवान हमारे अपने हैं। अपना माँ बाप को अपना कहना क्या सत्य है? अपने को माँ बाप माना, सबके सब मुक्त हो जाए, सब अब भक्त हो जाए, सब शरीर संसार रहेगा, ये साथ रहेगा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा नहीं दृढ़ता एकांत बैठ दी करो दृढ़ता से, आज दृढ़ता से मान लेना सच्ची बात को, दृढ़ता से मान लेना है हो जाएगी। कितनी सरल बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। इनसे सरलता और क्या चाहते हो? इतनी झूम बात है सब के लिए, छोटे बड़े बूढ़े बालक सब के लिए। ये वृक्ष आदि ये सब है, पर इनमें वो शक्ति नहीं है, ये आप में शक्ति है। इसमें स्वतंत्रता है, इसमें आप सबल है, इसमें योग्य है अधिकारी, चार बात बताई। सब सबल है, सब स्वतंत्र है, बिल्कुल स्वतंत्र है, और सबल है आप, और योग्य है अधिकारी है। बोलो क्या इसमें बल नहीं है आप में? क्या इसमें स्वतंत्रता नहीं है? क्या आप में योग्यता नहीं है? क्या अधिकारी नहीं है? कितनी सली बात है। एकदम एकांत बैठ गए, अब कच्चाई नहीं होने देंगे, कच्चाई हो गया है ही ऐसी बात। हाँ जी हाँ जी, आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा श्रावण शुद्धि पूर्णिमा, पक्क भाई सरता में इसे बड़ी रोल क्या हुआ है? क्या करना पड़ेगा? कोई विद्या की जरूरत नहीं, कोई योग्यता की जरूरत नहीं, आप में कोई बिता दिया भाई क्यों लेती? सी बात सच्ची बात है, एकदम सच्ची, झूठ है तो बोलो, जो संदेह हो तो बोलो, कठिन में छोड़ो। हम तो हैं भगवान के, भगवान है भगवान के, भगवान में पक्की बात है, पक्की पक्की दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ले कि हम भगवान के हैं, भगवान मेरे। सब काम हो जाएगा, सब सब पूरा जितनी आवश्यकता है, भक्ति मिल जाएगा, ज्ञान भी मिल जाएगा, योग भी मिल जाएगा, जो आपको मिलना चाहिए सब मिल जाएगा, छूटना चाहिए सब छूट जाएगा, सब काम हो जाएगा। केवल भगवान के हैं, भगवान मेरे, मैं भगवान हूँ, भगवान मारा है। इससे सरल और क्या होगा बताओ, एकदम ठीक। हम भगवान के, मैं स्वयं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं। शरीर संसार है, ये रहेगा नहीं और भगवान छूटेंगे नहीं। सब सामने सन्निवेश हो, ईश्वर सर्वभूताना, ईश्वर अंश हो आप और ईश्वर सर्वभूताना मध्य, जिसके अंश हो वो हृदय में विद्यमान है। ईश्वर सर्वभूताना हृदय से तिष्ठति, सबके हृदय में है वो, कहते हैं ईश्वर अंश हम। इससे बढ़कर और क्या बात हो गई, कितनी सरल, कितनी सीधी, एकांत बैठ गए खुद समाधि। इस बात को हम भूलेंगे नहीं, इस होगा नहीं, हमें दृढ़ता से, दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर दे, दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर दे। एकांत बारे दिन कर दो, इसको पद पर पक्के कर लो, पक्के पक्के पक्के। क्यों गए एकांत, आप मानते नहीं इस वास्ते, तो एक बार सुन लो नहीं मान लो, बस काम देती खड़ा खड़ा कुछ नहीं, पर नहीं मानते इस वास्ते दृढ़ता का गुण पद पक्के कर लो। अरे मान लो तो मैं मान लो, बस मान लो तो भगवान का है मात्र, राम देव कुछ नहीं करना है, नहीं हो तो दृढ़ता को पकड़ करो, दृढ़ता को, यह दृढ़ता को पकड़ करो, सब काम आप ही हो जाएगा, आप ही सभी, योग भी हो जाएगा, ज्ञान भी हो जाएगा, भक्ति भी हो जाएगी, जो होना चाहिए वो सब हो जाएगा और जो मिटना चाहिए सब मिट जाएगा। कितनी बढ़िया बात है, सब के लिए, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंतज हो, चूड़ा हो, चमार हो, कोई हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई हो, कोई हो, सबके माँ बाप तो वही है। कितनी सुगम है, कितनी श्रेष्ठ है, कितनी उत्तम बात है, कितनी सुगम है, एकदम सच्ची बात है। गीता कह रही, रामायण कह रही, उपनिषद कह रहे, वेद कह रहे, बाधा क्या आपके क्या हानि है, हानि किंचित बादल में, पूरा लाभ ही लाभ है, पूरा लाभ ही लाभ, कोई बाधा नहीं है, एकदम सच्ची बात है। हाँ पर अमर मैं लाभ सब हिप जाकर पक्का पक्का देते, पक्का पक्का पक्का पक्का है, पक्का है, जैसा को करना नहीं है, कोई अभ्यास नहीं है, करना नहीं है, पक्का पक्का पक्का पक्का, ये करना है, कच्चा कच्चा ही मिटाने के लिए, कच्चा याद है उसको मिटाएंगे, और करना करना कुछ नहीं, कच्चा ही आवे कच्चे कच्चे नहीं, कच्चे नहीं, सच्ची बात वो कच्ची नहीं, सच्ची बात है, पक्के पक्के पक्के, दांत भींचे ठटी खड़ी कर गए। बताओ क्या है, परिश्रम क्या है, हानि क्या है, सब कुछ मान लिया तो मान लिया, बस नहीं मान लिया पक्के मान लो, केवल मानना है, केवल मानना है, बताओ इनमें कोई परिश्रम बताओ, कठिनता बताओ, कठिनता नहीं पक्की है, सच्ची बात है, वेद साथ पुराण सब कह रहे एकदम सच्ची बात है, भगवान के हैं भगवान के, भगवान के दूसरे का नहीं है, दूसरा मेरा नहीं है, मैं दूसरे का नहीं हूँ, गया दूसरे का नहीं, कैसे कुछ रहना नहीं, कहीं जाना नहीं, आना नहीं, कोई पढ़ाई करने नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं, आप है जैसे है, मानो है जैसे भगवान के, कबूत है तो भगवान के, सबूत है तो भगवान के, अच्छे तो भगवान के, मंद है तो भगवान है, तत्व ये है तो भगवान के, प्रेमी है तो भगवान के, नीचे है तो भगवान के, ऊंचे है तो भगवान के, सीधी सारी सारी बात पक्के पक्के पक्के पक्के आज पक्के हो गए पक्के, दांत भेज रहे खड़े हो गए स्वीकार कर रहे, इतना तो ही काम है, सब काम है, इतना ही दृढ़ता पूर्व दृढ़ता, वो दृढ़ता में कमी रहने से ही आती, दृढ़ता केवल दृढ़ता, केवल दृढ़ता, एक बार सरलता से दृढ़ता पूर्व स्वीकार कर, स्वीकार कर दिया, मैंने कर दी कर दी कर दी कर दिए, बस हम भगवान के हैं, जैसे है जैसे भगवान के, अच्छे है तो भगवान के, मंद है तो भगवान के, खराब है तो भगवान के, मंद है तो भगवान के, अच्छे तो भगवान के, है जैसे जैसे, कुछ करना नहीं, अपने बालकों को सब पढ़ाते हैं, विद्यार करते हैं, तो करेंगे वही कोई करे, हमें क्या मतलब, करो मत करो, कबूत रहना कबूत चाहिए, सपूत सपूत चाहिए, जैसे आपकी मर्जी रखो, मेरे जो बढ़ाओ, हम तो तुम्हारे हैं, तुम जानो बस, हमें क्या मतलब, बोले में क्या कठिनता है, क्या दिन है इसमें, कितनी सुख बात है, कितनी सरल बात है, दांत झींच करके कड़ी छाती करके केवल स्वीकार करना, सच्ची बात को स्वीकार करना भी है, कोई अभ्यास नहीं, अदृढ़ता दे ढीलापन आता है और ढीलापन मिटा देना, एक बात ढीलापन मिटा देना, अब ढीलापन नहीं रहेगा, अब ढीलापन हो सकता ही नहीं, आ सकता ही नहीं, पक्के हैं पक्के पक्के, इतनी बात, बोलो क्या बाकी रहा, बोलो ढीलापन आ जाता है, ढीलापन नहीं, क्या कर लेता है, सच्ची बात, हम सबके सब स्वतंत्र है, सबके सब भगवान का अपना मानने में क्या प्रतंत्रता है, सबके सब सबल है, सबके सब योग्य है, सबके सब अधिकारी, एकदम पक्की बात है, एकदम हम तो है जैसे हम आपके हैं, कपूत तो आप गए, सपूत तो आप गए, अच्छे तो आप गए, मंदे तो आप गए, जैसे जैसे आप गए। आपको अंधकरण शुद्ध करना नहीं है, अंधकरण मेला करना नहीं है, गुना शुद्ध करना कोई पंचायती नहीं है, जैसे के जैसे ये हो सब शिव प्राण आता है ऊपर सत्र था वो रहने गए दूत से चढ़ गया भगवान का लिंग था वो दूत से चढ़ गया भगवान खुश हो गए ज्योतिष सहित मेरा हो गया तो ज्योतिष सहित भगवान स्वीकार करे अच्छा हुआ मंदा जैसा हुआ अब कहा लू बढ़िया वो शुद्धि अवसर नहीं है शुद्धि अवसर बात है आप गाँव पक्का पक्का कसाई है वो कसाई लाओ नमस्कार खंड कल भगवान तो कर्ण मात्र हो गया होगा अगर कसाई हो तो जाएगा आपका ही हूँ केवल आपका ही हूँ केवल आप ही मेरे हो अपने हो अपने प्रेम आप ही हो आप ही हो थोड़ी इस बात को दृढ़ करना दृढ़ करने की जरूरत नहीं तो जरूरत नहीं दृढ़ हो गई सच्ची बात को मानने के स्वीकार कर लिया बस ढीली बात दी गए तो पक्का कितनी बड़ी बात है तो उत्तम बात है बात सब सुनने वाले सब छोटे बड़े स्त्री पुरुष बूढ़े जवान बालक सब हमारे आपके हम आप हमारे हैं बस ममई वंशो जीव लोग सब भगवान कहते हैं भगवान बदलेंगे नहीं भगवान बदले नहीं डिजाई आप में आती भगवान नहीं आती भगवान ही नहीं आप खनन करो भगवान का नहीं मानो तो भी भगवान का कोई बात है भगवान का जड़ है आपको प्यास बुझाएगा भगवान का अन्न है आपको भूख बुझाएंगे ऐसे भगवान है आपके है तो उसको रहने के लिए दे देंगे ये सब देंगे सब वो देते ही आप माने नहीं माने तो भी देते अब नहीं माने खंडन करे भगवान है ही तो भी भगवान देते हैं ऐसे नहीं भगवान नहीं माने तो भाई अन्न से भूख नहीं मिटेगी तुम्हारी रोटे प्यास नहीं मिटेगी तो अपने कच्चे को दूर एक काम है कच्चा प्रेम दूर करना बोलो भाई सब एक संत कहते थे कि भोजन किया हुआ एक प्यास लगी हुई कमरे में जल था परंतु निश्चय किया मैंने पानी पिया नहीं ऐसे अब नास्तिक बुद्ध बुद्ध यहां सने शिष्य में सही हूं आस में श्री सुन गए छोड़े मैंने श्री सुन गए सूर्य यही में देख रहे सत्य प्राप्त करें छोड़ेंगे ऐसा किया है चमड़े में कर लो बड़ो बड़ स्वतंत्र है वे जितने स्वतंत्र है उतने स्वतंत्र जितने भगवान थे उतने भगवान है जितने योग्य थे उतने योग्य में हम कमी नहीं है अधिकारी वो थे हम भी है एकदम सच्ची बात है हम भगवान के हैं। भगवान हमारे हैं, सब छोटे बड़े सब सब। दूसरी बात पीछे होगा, पहले पक्का यही है। बोलो कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, अरे कितनी सीधी बात है, कितनी सरल बात है, अरे कितनी उत्तम बात है। इससे उत्तम बात कोई है नहीं, हम तो आप गए हैं। अब अच्छ है तो और मंद है तो जैसे है वैसे आप गए, जैसे है वैसे आप देह तो थानों बिगड़े थे ही, मैंने सुधारो बिगड़ियो थानों बिगड़ियो सोचियो तो थानों से शांत को दे मारो। एकदम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण पक्की बात।